السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العلی العظیم. بلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات. کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. محمد سید الکونین وسکلین والفریقین من عرب ومن عجمی. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. آج کا درس قرآن 29واں پارہ سورہ تبارک الذی سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ حسن اتفاق دیکھیے کہ آج ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ جناب مفتی یار محمد قادری صاحب کی والدہ ماجدہ کے اصال ثواب کے لیے ہے، اور قدرتی طور پہ آج سورہ تبارک اللہ جی کا درس قرآن پاک بھی ہے. سورہ تبارک اللہ جی یہ مکی سورت ہے، اس میں دو رکوع 30 آیتیں 330 کلمے 1313 حرف ہیں. سورہ تبارک اللہ جی کی عظمت شان اور فضائل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سارے مروی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ مناہ اللہ بہا من عذاب القبر، کہ جو ہر رات کو سورہ تبارک اللہ جی پڑھتا ہے اللہ جل مجد الکریم اس سے عذاب قبر کو منع کر دے گا. وکنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسمیہا المانعہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اس سورت کو مانع عذاب سورت کہا کرتے تھے. وَأَنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورت ہے، مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي لَيْلَةٍ، جس نے کسی رات کو اس سورت کی تلاوت کی فقد اثر و اتابا اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اور وہ خوش باش رہے گا. انہی سے روایت ہے فرمایا من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک فی کل لیلۃ منعہ اللہ من عذاب القبر, کہ جو ہر رات کو سورہ تبارک الذی پڑھے گا اللہ اسے عذاب قبر روک دے گا. یؤتی من قبل فیہ یقول لا یستطیعونہ, قبر میں عذاب کے فرشتے اس کے منہ کی طرف سے آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم طاقت نہیں رکھتے اس کو عذاب دینے کی. کیوں؟ قد کان یکرعونی کل لیلۃ, سورہ تبارک الذی کہے گی فرشتوں کو قبر میں کہ چلے جاؤ تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اس منہ سے ہر رات کو میری تلاوت کرتا تھا. فَلَيْسَ لَكُمْ إِلَيْهِ سَبِيلٌ, تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے شخص کو عذاب دینے کا. ثُمَّ يُؤْتِي مِنْ قَبْلِ فَتَنِهِ, پھر فرشتے اس آدمی کے پیٹ کی طرف سے آئیں گے اس کو عذاب دینے کے لیے. فَتَقُولُ, تو سورہ تبارک اللہ جی کہے گی قد وانی فی بطنی ہی, میں اس کے پیٹ میں ہوں تمہیں کوئی راہ نہیں ہے اس کو عذاب دینے کا. ثم یوتی من قبل رجلہ, پھر وہ اس کے پاؤں کی طرف سے فرشتے عذاب کے فرشتے آئیں گے. فتقولو, تو سورہ تبارک اللہ بھی کہے گی قد کان یقوم فیقرعونی کل لیلۃ, یہ ہر رات کو مجھے پڑھتا تھا اور اس لیے فلا سبیل لکم الیہ, تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے. قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا نسمیہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المانع من کرہ کل لیلۃ فقد اسرا اکثر و اصابا و اطابا فقد اکثر و اطابا. ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں کہا کرتے تھے کہ یہ سورت جو ہے یہ عذاب کی معنی سورت ہے, جو رات کو اس کو سورہ تبارک اللہ جی کو پڑھے گا اس کو اللہ بے شمار ثواب عطا فرمائے گا اور خوش باش رہے گا. وان ابن عباس, سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبات علی قبر, کہ ایک صحابی رسول نے سفر میں ایک جگہ خیمہ لگا دیا, وہاں قبر تھی. بہو لا یحسب انہ قبر, کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے. فائدہ فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک اللہ بیدہ الملک, تو اس قبر میں سے سورہ تبارک اللہ بھی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, زمین کے اندر سے سورہ تبارک اللہ بھی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. حتی ختمہا, یہاں تک کہ اس نے سورہ تبارک اللہ بھی ختم کر لی. فآت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی حاضر ہوئے. فقال, اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی دربت خبائی علا قبرین, کہ میں نے ایک قبر پر خیمہ لگا دیا. وانا لا اکسب انہ قبر, تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں قبر ہے. فائدہ فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک الملک, اور وہاں سے ایسے آواز آ رہی تھی کہ جیسے کوئی انسان جو ہے سورۃ تبارک الذی پڑھ رہا ہے. حتی ختمہا, کہ اس نے پوری سورت پڑھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی المانعت ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر, فرمایا یہ منع کرنے والی ہے, روکنے والی ہے, اور یہ نجات دینے والی ہے, یہ عذاب قبر سے نجات عطا فرماتی ہے. اس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا, اسی طریقے سے موجم کبیر طبرانی میں امام طبرانی نے نقل کیا, اور اس کو روایت کیا امام بہقی نے شعب الایمان جلد نمبر 5 میں حدیث نمبر 2280. ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 81 میں. کہ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا, دیکھیے لوگ کہتے ہیں نبیوں کے بارے میں کہ قبروں میں زندہ نہیں ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. نبیوں کے غلاموں کی یہ حالت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ان کو قبر میں سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ کتنا رب کریم کا کرم ہے. اللہ اکبر. قبر میں بھی جو ہیں وہ قرآن پڑھنے والے موجود ہیں, قبر میں نمازیں پڑھنے والے بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ جل مجد الکریم کا ماز کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ ان کو جن کو پیار ہوتا ہے قرآن سے. جناب امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, قال ابو القاسم السعدی فی کتاب الروح ھذا تصدیق من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بان المیت یقرأ فی قبره, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ تصدیق ہے کہ میت قبر میں قرآن پڑھتی ہے. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقال الامام کمال الدین بن زملکانی فی کتاب العمل القبول عمل المقبول فی زیارت رسول هذا الحدیث واضح الدلالہ علی ان المیت کان یکرو فی قبره سورۃ الملک وقد واقع فی هذه الروایہ ذکر اکرام اللہ بعد اولیائه بذالک واکرام بعدهم بالصلاۃ وکان ید اللہ فی حیاته بذالک, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی اس کی. امام کمال الدین زملکانی نے کتاب العمل المقبول فی زیارت رسول میں فرمایا کہ یہ حدیث واضح طور پر اس بات دلالت کرتی ہے کہ میت قبر میں سورۃ الملک کی تلاوت کرتی ہے, اور اس روایت میں یہ واقع ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء کو یہ کرامت بخشتا ہے کہ وہ تلاوت فرمائیں, اور بعض کو نماز کی کرامت بخشتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں اس کی دعا کرتے رہتے تھے. فَإِذَا كَانَ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لِأَوْلِيَائِهِ تَمْكِينِهِمْ مِنَ التَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ فِي الْقَبْرِ فَالْأَنْبِيَاءُ بِطَرِيقِ أَوْلَى شَرْحُ صُدُورِ لِلْإِمَامِ سُيُوطِي. پس جب اللہ کی طرف سے اپنے اولیاء اکرام کے لیے ان کی قبر میں طاعت و عبادت کے ساتھ تمکنت حاصل ہوتی ہے, تو پھر حضرات انبیاء اکرام تو بطریق اولا اس کے حقدار ہوئے. وان طلحہ ابن عبید اللہ قال اردت مالی بالغابہ فادرکنی لیلہ فادیت علی قبر عبداللہ بن عمر بن حرام فسمیت قراءت من القبر ما سمیت احسن منها فجئت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذکرت ذلک قال ذلک فقال عبداللہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا مال لے کر میدان کی طرف نکلا تو میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کی قبر پہ گیا تو میں نے قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. اس جیسی اچھی قرآت میں نے کبھی نہیں سنی. میں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حاضر ہو کے, تو فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبداللہ بن عمر تھے جو قرآن پاک اپنی قبر میں بھی پڑھتے. سبحان اللہ. اخرج ابن مندہ و ابو احمد الحاکم فی القناۃ بسند فیہ ذوق قضاء فی شرح الصدور. قال ابن عباس المؤمن یؤتى مصحفا فی قبره یقرأ فی. اخرج الخلال فی السنہ قضاء فی شرح الصدور. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, فرمایا کہ مومن کو قبر میں قرآن دیا جاتا ہے, وہ اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. وعن یزید الرکاشی قال بالغانی ان المؤمن المؤمن اذا مات وقد بقي عليه بشيء من القران لم يتعلمه بعث الله عليه ملائكه يحفظونه ما بقي عليه منه حتى يبعثه الله من قبره. اخرجه ابن ابي الدنيا قضاء في شرح صدور للسيوطي. حضرت امام یزید الرکاشی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ مومن جب وفات پاتا ہے اور اس پر قرآن کا بھی کچھ حصہ باقی ہوتا ہے, وہ زندگی میں کوشش کر رہا ہے کہ قرآن حفظ کر لے, لیکن اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ قرآن پاک پورا حفظ کر لے, تو اس کو یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم اس کی قبر میں بھیجتا ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ جو قرآن اس کا رہ گیا وہ قرآن اس کو پورا قبر میں حفظ کرا دو. اللہ اکبر. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ مرتے دم تک قرآن کی کوئی نہ کوئی صورت پڑھتے رہنا چاہیے, کہ اسی نیت سے ہم دنیا سے چلے جائیں کہ یہ قرآن حفظ کرنا چاہتا تھا. اللہ فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ دنیا میں قرآن حفظ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا, تو جاؤ اس کی قبر میں چلے جاؤ, قرآن لے جاؤ, اس کو قرآن پاک حفظ کرا دو. سبحان اللہ. تو جو آدمی قبر میں قرآن حفظ کرے کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ جہاں رب کے فرشتے قرآن لے کر آئیں کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ یہ تو اللہ جل مجد الکریم کا کتنا بڑا کرم ہے. اس لیے قرآن پاک کو پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے شاہ فرا ان الحسن امام حسن بصری سے روایت ہے قال بلغنی ان المؤمن اذا مات ولم يحفظ القرآن امر حفظته ان يعلمه القرآن في قبره حتى يبعثه الله يوم القيامه مع اهله اخرج ابن ابي الدنيا قذافی شرح صدور للسیوطی. حضرت امام حسن بصری تابعی کبیر و ثقہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی کہ جب مومن وفات پاتا ہے اور اس نے بھی قرآن پورا حفظ نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر میں اس کو حفظ کروانے کا حکم دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اہل کے ساتھ حافظ کی صورت میں اٹھائے گا. سبحان اللہ, کتنا بڑا رب کریم کا کرم ہے مسلمانوں پر, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں پر. جو قرآن سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو قبر میں قرآن عطا فرما دیتا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے, اس کے ساتھ جا کر دور کرو, اس کو قرآن پاک حفظ کراؤ, اللہ اکبر. تو جس قبر میں بھی مدرسے کھل جائیں, جس قبر میں یعنی اللہ کا قرآن پڑھا جائے, تو وہ قبر کیسی برکتوں والی ہوگی, وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہی تو ہوگی. تو ایسی قبر کی زیارت کرنے والا کیوں نہ بخشا جائے گا, کیوں نہ ایسی قبر کے پاس دعائیں جو کی جائیں گی تو وہ قبول ہوں گی. اسی طریقے سے وباحکا انہا قادمہا انہ کان یسمع فی کل لیلۃ قراۃ القرآن من قبرہا. حضرت سیدہ آمینہ بنت حضرت امام موسیٰ کاظم کے خادم سے حکایت ہے کہ وہ ہر رات کو سیدہ کی قبر سے قرآن سنا کرتے, ہر رات قبر سے قرآن کی آواز آتی ہے. مرشد الزوار الی قبور الابرار میں یہ روایت موجود ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن ثم مات قبل ان یستظہرہ اتاہ ملک یعلمہ فی قبرہ ویلک اللہ وقد استظہرہ. اخرج ابو الحسن بن بشران فی فوائدہ قضا فی شرح صدور. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور حفظ مکمل کرنے سے پہلے وفات پا گیا تو ایک فرشتہ اس کو قبر میں آ کر حفظ کرائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ حافظ قرآن ہوگا. ان اکرم قال یؤتى المؤمن مصحفا فی قبره یقرأ فیہ. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ مومن کو قبر میں قرآن پاک مہیا کیا جاتا ہے کہ جس کو وہ پڑھتا رہتا ہے. اخرج ابن ماجہ قضا قال السیوطی فی شرح صدور. اللہ اکبر. حدثنا ابو محمد بن حیان قال حدثنا احمد بن الحسین قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثني محمد بن مالک الصبری قال حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری قال حدثني ابراہیم صلى المهلبي قال حدثني الذين كانوا يمرون الحضر بالاسهار قالوا كذا اذا مررنا بجنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القران هلية الاولياء. بسند مذکور امام ابراہیم الصنا المهلبي فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے خبر دی جو کہ صبح کے وقت قبرستان کے قریب سے گزرے کہ جب ہم حضرت ثابت بنانی کی قبر کے قریب سے گزرے تو ہم نے سنا کہ وہ اپنی قبر میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام عبد الوہاب شرانی کہتے ہیں ولما مات کان الناس یسمعون من قبره تلاوۃ القرآن, کہ جب حضرت ثابت بنانی فوت ہوئے تو لوگ ان کی قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہے تھے. طبقات الکبریٰ للشارانی. تو معلوم ہوا کہ جو آدمی قرآن کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ اس کو قرآن عطا فرماتا ہے اور وہ قرآن قبر میں پڑھتا ہے. بالخصوص سورۃ تبارک اللذی جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم اس کو عطا فرماتا ہے. تو جیسا کہ ان عبداللہ ابن مسعود قال ان المیت اذا مات وقد نیران حولہ فتاکل کل نار ما یلیہا ان لم یکن لہ عمل یحول بینہ وبینہا وان رجل مات ولم یکن یقرأ من القرآن الا سورۃ ثلاثین فآتته من قبل راسہ فقالت انہ قد یقرؤنی فآتته من قبل رجلہ فقالت انہ کان یقوم بی فآتت من قبل جوفہ فقالت انہ کان وعانی فقال فانجته. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے چاروں طرف آگ جو ہے آگ جلتی ہے اور وہ آگ اس کے جسم کے حصوں کو جو جو اس کے قریب ہوتا ہے اس کو کھاتی ہے اگر اس کا کوئی عمل نہ ہو جو آگ اور اس کے درمیان ہو. ایک آدمی فوت ہوا تو وہ اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا لیکن صرف جو تھا وہ کیا کرتا تھا قرآن کی وہ سورت پڑھتا تھا کہ جس کی 30 آیتیں ہیں اور قرآن میں کون سی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں وہ سورہ تبارک الذی ہے. سورہ تبارک الذی جو ہے اس کی 30 آیتیں ہیں تو وہ جب اس کے پاس آ گئی تو سورہ تبارک الذی کھڑی ہو گئی قبر میں اور اس نے کہا انہ کان یقرؤنی یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا فآتته من قبل رجلیہ تو وہ اس کے جو ہے پاؤں کی طرف سے آگ آتی ہے تو وہ کہتی ہے انہ کان یقوم بہ یہ تو مجھے کھڑے ہو کر نفلوں میں پڑا کرتا تھا فآتته من قبل جوفہ ہی تو وہ پیٹ کی طرف سے آگ آتی ہے انہ کان وانی قال فانجته تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کے پیٹ میں ہوں یہ مجھے اٹھائے ہوئے ہے تو اس کو نجات مل جاتی ہے. قال فنظرت انا ومسروق في المصحف وہ کہتے ہیں میں اور نام مسروق نے دیکھا کہ مصحف میں قرآن میں کون سی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہوں فلم نجد سورۃ الثلاثین آیا الا تبارک الذی بیدہ الملک وہ کہتے ہیں میں نے کوئی سورت نہیں پائی سوائے اس کے کہ جو سورۃ تبارک الذی ہے اس کی 30 آیتیں ہیں. عن ابی ہریرہ تھا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سورۃ من القرآن 30 آیا شفعت لرجل حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ فرمایا قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں وہ آدمی کی بخشش کرے گی سفارش کرے گی حتیٰ کہ وہ بخشا جائے گا اور وہ سورت کون سی ہے وہ ہے سورہ تبارک اللہ کی. اس کو ابو ذر نے روایت کیا وخرج اور یہ روایت اس روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں وخرج من النار وادخل الجنہ کہ اس کو جہنم سے نکالا جاتا ہے اور جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے قال سورۃ من کتاب اللہ ما ہے یا الا 30 آیا کہ سورت ہے ایک اللہ کی کتاب میں جس کی صرف 30 سورت آیتیں ہیں. شفعت لرجل یوم القیامہ کہ وہ قیامت کے دن آدمی کی سفارش کرے گی حتی غفر لہ حتی کہ اس کی بخشش کر دی جائے. تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہ کون سی سورت ہے وہ ہے تبارک اللہ ذی بیدہ الملک. وعن عاصم عن زر عن عبداللہ قال سورۃ الملک تمنع من عذاب القبر کہ حضرت سین عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سورۃ الملک عذاب قبر کو روکتی ہے. من قرأہ کل لیلۃ جو ہر رات اس کو پڑھتا ہے منعتہ من عذاب القبر تو اس سے عذاب قبر دور کر دیا جاتا ہے. یوتی رجل فی قبرہ ہی اور آدمی لایا جاتا ہے قبر میں فیوتی راسہ فیقول لسانہ تو وہ عذاب کے فرشتے اس کے سر کی طرف آتے ہیں تو اس کی زبان کہتی ہے انہ لیس لکم علیہ سبیل کہ تم کو مجھ پر کوئی بھی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے. کان یقرأ بھی فی کل لیلت وہ کیونکہ یہ ہر رات پڑھا کرتا تھا سورۃ الملک سورہ ملک فیوتی جوفہ فیقول پس وہ فرشتے عذاب لائیں گے اس کے پیٹ کی طرف سے تو فیقول ان کو کہا جائے گا انہ لیس لکم علیہ سبیل کہ تمہیں کوئی تم عذاب نہیں دے سکتے. کان رعانی اس نے تو مجھے اٹھایا ہوا ہے اس نے تو سورہ ملک کو اٹھایا ہوا ہے. فیوتی رجلہ تو اس کے پاؤں کی طرف سے آئے گے فتقول تو وہ کہے گی انہ لیس لکم علیہ سبیل تمہیں مجھ پر کوئی راستہ نہیں. کان یقرأ علیہ سورۃ الملک کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. وفی روایتوں میں ایک روایت میں یہ ہے فوتی من قبل رجلیہ کہ لایا جائے گا عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے لے یعذبا تاکہ اس کو عذاب کیا جائے. فقالتا رجلاہ تو اس کے دونوں آدمی کے دونوں پاؤں بولیں گے انہ کان یقوم علیہ یقرأ تبارک یہ تو ہم پہ کھڑا ہو کے سورہ تبارک اللہ بھی پڑھا کرتا تھا. کیفا تکذبون علی عذابہ تم کیسے اس کو عذاب کی طرف لے جا سکتے ہو. فاوتی من قبل راسہ ہی وہ اس کے سر کی طرف سے لائیں گے. فقال لسانہ تو اس کی زبان کہے گی انہ کان یقرأ تبارک وہ تو سورہ تبارک اللہ بھی پڑھا کرتا تھا. فکیف تقدمون علی عذابہ تو تم اس کو عذاب کی طرف سے کیسے لے جا سکتے ہو. فمناتہ من عذاب القبر تو عذاب قبر سے اس کو روک دیا جائے گا. اسی طریقے سے حضرت زر بن حبیش سے روایت ہے کان ابن مسعود یقول تعلم سورۃ القرآن، سورۃ الملک، لوگو سورۃ الملک سیکھو، اس کو زبانی یاد کرو. کیوں؟ فإنها المانعة، یہ تو عذاب قبر سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. تمنع من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے روکتی ہے. انها لفی سورۃ، فی التورات سورۃ الملک، سورہ ملک تو رات میں بھی نازل کی گئی. ما نقراها فی لیلۃ، جو اس کو رات کو پڑے گا. فقد اکثر واتاب و اجزت من قیام لیلہ، اور پوری رات کے قیام کا اس کو ثواب ملے گا. فإن رجلا اذا مات وكان يقرأ، جب جو انسان سورۃ تبارک اللہ بھی پڑھتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے، یودع فی قبرہ ہی، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. فإذا اوتیا من قبل رجلیہ قالت رجلاہ، جب فرشتے اس کے عذاب کے لیے اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو اس کے دونوں پاؤں بولتے ہیں، لیس لکما علی علی من قبلی سبیلی، کہ تمہیں سبیل، کہ تمہیں ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں. قد کان یقوم علی بسورۃ الملک، کیونکہ یہ سورہ تبارک اللہ بھی پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر. حضرت مطلب بن عبداللہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تبارک اللہ ذی بیادہ الملک تجادل عن صاحبہ فی قبرہ، کہ سورہ تبارک اللہ ذی قبر میں پڑھنے والے کی طرف سے فرشتوں سے جھگڑا کرے گی، فرشتوں کے ساتھ لڑے گی. ولن تمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الا هو یقرأ بها، ہم جب بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب سے گزرے تو وہ سورہ تبارک اللہ بھی پڑھ رہے تھے، آپ اکثر پڑھتے تھے. حضرت جابر سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام تنزیل السجدہ و سورہ تبارک اللہ بیادہ الملک، نبی کریم کبھی بھی نہیں سوتے کہ اس سے پہلے سورہ سجدہ پڑھتے اور سورہ تبارک اللہ بھی پڑھتے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت اہل علی رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی، کیا فرمایا؟ یا علی اقرا تبارک تبارک و سجدہ تنجیانے کا من احوال یوم القیامہ، اے علی سورہ تبارک اللہ بھی پڑھا کر اور سورہ جو ہے سجدہ پڑھا کر، یہ قیامت کی ہول ناکیوں سے تجھے بچا دیں گی. اللہ ہو. وقال توسن، امام توس نے کہا، تفضلان علی کل سورۃ فی القرآن بالسبعین حسنا، کہ ہر قرآن کی ہر سورت سے ستر نیکیاں ملتی ہیں، یہ ستر نیکیاں اس سے زیادہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ تبارک اللہ ذی تدعی المطہرہ تطہر صاحبہ من خطایا کلہا، کہ سورہ تبارک اللہ ذی جو ہے یہ انسان کو غسل دے دیتی ہے، اور جیسے پانی ہر ناپاکی سے دور کر دیتا ہے، ناپاکی کو پلیدی کو دور کرتا ہے، میل کو دھو ڈالتا ہے، ایسے سورہ تبارک اللہ ذی اپنے پڑھنے والے کو گناہوں سے دھو ڈالتی ہے. وحی المجادلہ، یہ سورہ مجادلہ ہے، جھگڑا کرنے والی صورت ہے. تجادلو انہو فی القبر، یہ قبر میں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی فرشتوں کے ساتھ. اللہ اکبر. ایسے ہی حضرت زہیر کہتے ہیں، قلت لابی زبیر، کہ میں نے امام ابو زبیر سے پوچھا، سمیتا جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے تو نے سنا، یس کرو، کہ وہ ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام تنزیل سجدہ و تبارک اللذی بیادہ الملک، کہ آپ نے حضرت جابر سے سنا کہ نبی کریم سونے سے پہلے لازمن سورہ سجدہ اور سورہ تبارک اللہ بھی پڑھا کرتے تھے. قال لیس جابر حدثنی، انہوں نے کہا نہیں جابر سے تو میں نے نہیں سنا، حدثنی صفوان اور ابن صفوان، وقال ابن عبدان اور ابو سفیان، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سند سے تو سنا ہے، حضرت جابر سے نہیں سنا. حضرت سینا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ فی لیلت، جس نے رات میں پڑھا الف لام تنزیل سجدہ، سورہ یاسین اور سورہ تبارک اللہ ذی اور ایک تلاوت ساتھ، کن لہ نورن و حرزن من الشیطان و شرک ہی و رفع لہ فی الدرجات الاولی یوم القیامہ، کہ جو ان صورتوں کو رات کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نور پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے ایک حرز پیدا کرتا ہے. حرز ہوتا ہے حفاظت کی چیز. کہ جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتی ہے، اور قیامت کے روز اس کے درجے بہت بلند کر دیے جائیں گے۔ امام طوس نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ سجدہ اور سورہ تبارک اللہ بھی پڑھی تو فرمایا کان لہ من الاجر مثل لیلۃ القدر، کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسا کسی کو لیلۃ القدر میں ثواب ملتا ہے۔ فمر آتا فقال لرجل منا، امام عطا گزرے اور ان میں سے ایک ہم میں سے ایک شخص کو کہا ایتے ہی آؤ، فاسالہ تو اس سے سوال کیا، مجھ سے سوال کرو، فاسالہ تو آپ سے سوال کیا، فقال صدقہ تو آپ نے کہا سچ ہے، وما ترکتھا منذ سمیت ہوں، میں نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں، جب سے میں نے پڑھا ہے سنا ہے اس کو، میں نے کبھی سورہ تبارک اللہ کو پڑھتے ہوئے چھوڑا نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ جو ہیں وہ مٹائے جاتے ہیں، اور 70 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں جو رات کو سورہ تبارک اللہ پڑھ کے سوتا ہے۔ حضرت سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وددت ان تبارک اللہ بیادہ الملک فی قلب کل مومن، میرا دل کرتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورہ تبارک اللہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو سورہ تبارک اللہ روز پڑھتا ہے کل لیلۃن وقاہ اللہ فتنۃ القبر، تو اللہ اس کو فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کی گئی انہ حکام کے آگ نے من کارا سورۃ تبارک آمین عذاب القبر و منکر و نکیر وسوء الاصحاب، کہ جو سورہ تبارک اللہ پڑھتا ہے عذاب قبر سے بھی بچ جائے گا، اور منکر نکیر کے سوالوں سے بھی بچ جائے گا، اور برے حساب سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن واحد سے روایت ہے من کارا الف لام تنزیل السجدہ و تبارک اللہ بیاد الملک فکأنما وافق لیلۃ القدر، کہ جس نے سورہ سجدہ سورہ تبارک اللہ کی قرات کی گویا کہ اس نے لیلۃ القدر پا لی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حضرت علی سے آپ نے وصیت فرمائی کہ علی سورہ تبارک اللہ سونے سے پہلے پڑھ، کیونکہ یہ تجھ سے عذاب قبر کو لٹا دے گی اور منکر نکیر کے سوالات کو دور کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سورہ تبارک اللہ جی۔ ایک روایت میں آیا کہ فرمایا گیا کہ وہ جیسے ماں ایک آدمی بچہ جیسے گھبرایا ہوا آتا ہے گھر میں، کوئی اس کو مارتا ہے یا کوئی جھڑکتا ہے یا کاروبار کے سلسلے پریشان ہو کے دوڑتا ہے گھر آتا ہے، تو ماں اس کو پکڑتی ہے اور پکڑ کے اس کو اپنی جھولی میں بٹھاتی ہے، تو بچے کا رونا بند ہو جاتا ہے، بچہ مسکرانے لگتا ہے اور بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی دنیا کے غم و علم سے بھاگتا ہوا قبر میں جائے گا، جب فرشتے عذاب والے آ جائیں گے، تو جیسے ماں اپنے بچے کو گودی میں سنبھال لیتی ہے، ایسے سورہ تبارک اللہ بھی اس قبر والے کو اپنی گودی میں سنبھال لے گی، اور جیسے ماں کی گودی میں بیٹھ کے بچہ جو ہے وہ آرام پاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی صاحب قبر فوت ہونے والا جو ہے جب وہ آئے گا قبر میں، تو اس کو جب وہ یعنی سورہ تبارک اللہ بھی اپنے دامن میں چھپا لے گی، تو وہ آدمی خوش ہو جائے گا، اب اس کو عذاب کے فرشتوں، اب منکر نکیر کا اس کو کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہر شخص ہر مومن جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ یعنی سورہ تبارک اللہ بھی بیادہ الملک کا جو ہے وہ وظیفہ کیا کرے، سورہ تبارک اللہ بھی پڑھتا رہا کرے، تاکہ اللہ جل جلالہ کریم اس کو عذاب قبر سے بچا لے، اور یہ سورت اس کے لیے اس کی ماں کی مانند جو ہے وہ عذاب کے فرشتوں سے اور منکر نکیر سے جو ہے وہ اللہ اس کو نجات عطا فرمائے۔ تبارک الذی بیادہ الملک، بڑی ہی برکت والا ہے جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، جیسے چاہے اس میں تصرف فرمائے اور جو چاہے اس میں حکم فرمائے، جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلت عطا فرما دے۔ کیونکہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے. کون اللہ؟ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا فرمایا. موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ موت عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ موت کہتے ہیں انفاق روح عن الجسد کو، کہ روح کا جسم کو چھوڑ جانا اس کو کہتے ہیں موت، اور جسم کا روح کے ساتھ تعلق رکھنا اس کو کہتے ہیں حیات. ایک تو یہ ہے جو عام طور پہ معروف مانا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم زمین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ زمین کو مردہ زمین کو حیاتی بخشتا ہے، یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ زمین کے مرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ حیاتی بخش دیتا ہے، تو اب زمین کی روح کا کیا ہے جو اس سے جدا ہوتی ہوگی؟ تو زمین کا مرنا یہ ہے کہ زمین میں سے کوئی چیز نہ اگے، ہریالی نہ اگے، کسی کو فائدہ نہ ہو، تو وہ زمین ہے مردہ. اور جس زمین میں سے فصل اگے، پھل اگے، پھول اگے، جس زمین سے چشمے پھوٹے، جس زمین سے ہریالی نکلے، وہ مسافر دھوپ کا تھکا ہارا کہیں سایہ پا لے، وہ بھوکا جو ہے کہیں پھل پا لے، وہ پیاسا کہیں پانی کا گھونٹ پا لے، تو وہ زندہ ہو گئی. تو معلوم ہوتا ہے جو نفع دے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو یعنی جو ہے بے نفع ہو، جو کسی کو نفع نہ دے، وہ مردہ ہے. تو معلوم ہوا وہ آدمی جو چلتا پھرتا ہے لیکن کسی کو نفع نہیں دیتا، حقیقت میں مردہ ہے. اور وہ ولی جو قبر میں چلا گیا لیکن لوگوں کو نفع دے رہا ہے، لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہاں مساکین کو کھانا مل رہا ہے، وہاں بھوکے کو کھانا مل رہا ہے، وہاں جو ہے ننگے کو کپڑے مل رہے ہیں، پیاسے کو پانی مل رہا ہے، تو وہ زندہ ہے. انبیاء اکرام قبروں میں ہوں تب بھی زندہ ہے، کیونکہ ان سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے. تو جو نفع دے وہ زندہ ہے، اور جو نفع نہ دے وہ مردہ ہے. ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم زندہ ہیں یا صرف مردہ ہیں، کہ جیسے کسی کھلونے کو چابی دے دی جائے تو وہ ناچتا ہے، وہ گاتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ پھرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے. کہیں ہم بھی ایسے کھلونے ہی تو نہیں بن گئے کہ جب تک چابی ہے ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کھلونے کے ساتھ بچے چند منٹ کھیلتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں. کہیں ہماری زندگی اس کھلونے کی طرح تو نہیں کہ ہم بھی اس دنیا میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس دنیا میں جی رہے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ایک کھلونے کی طرح ہم فراموش کر دیے جائیں گے، اور ہماری زندگی میں اگر کسی کو فائدہ نہیں ملا تو ہمیں قیامت میں کیا فائدہ ملے گا؟ اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، وہ حیات اور موت کو زندہ کرنے والا ہے. وہ جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ مارتا بھی ہے، اور موت و حیات کا خالق بھی وہی ہے. کیوں یہ پیدا کیوں کی؟ یہ پیدا کیوں کی؟ یعنی یہ موت و حیات پیدا کیوں کی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے. یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے زندگی دینے کے بعد موت کو رکھا؟ اس لیے کہ جانچا جائے دنیا میں تم نے کیا کیا، دنیا میں کیا کرتے رہے، کس کے اعمال اچھے، کیا زندگی کھانے پینے کا نام ہے، کیا زندگی عیش و عشرت کا نام ہے، کیا زندگی دولت کمانے کا نام ہے، کیا زندگی عہدے حاصل کرنے کا نام ہے. اللہ اکبر، کتنے کتنے وقت کے حاکم چلے گئے، کتنے کتنے زبردست لوگ چلے گئے، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے. سب کے سب جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے، آج ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو فرمایا موت و حیات کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم سے سوال ہو کہ تم میں سے اعمال کس کے اچھے ہیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم میں سے دولت کس نے اچھی کٹھی کی تھی، تم میں سے بڑا بادشاہ کون تھا، کس کی کوٹھی زیادہ تھی، کس کا بینک بیلنس زیادہ تھا، تم میں کون حسین و جمیل تھا، کون تم میں دنیا میں طاقتور تھا؟ فرمایا موت و حیات کا پیدا کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فلسفہ یہ ہے کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم میں سے سب سے اچھے اعمال کس کے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے کیا کیا اور کون کون سے تم نے اعمال کیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ اکبر، وہ بڑا غالب ہے، وہ بڑا حکمت والا ہے، وہ بڑا عزت والا ہے۔ اب ہمارے تو عمل ایسے نہیں، ہم تو اگر عملوں کا حساب ہوا تو ہم تو گئے، اللہ اکبر، صرف رب کا فضل چاہیے، مگر نہ عملوں پر تو کون بخشا جائے گا، رب کی نعمتوں کا کون حساب دے گا؟ رب کی یہ کروڑوں نعمتیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ جل مجد الکریم نے فوراً ساتھ فرما دیا، عزیز کے ساتھ ساتھ الغفور، میں بخشنے والا ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں، میں غفور بھی ہوں، میری بخشش بڑی وسیع ہے، میں بخش دوں گا گناہ گاروں کو، یہ رب کریم کا خاص کرم ہے، اللہ اکبر۔ وگرنہ عمل کریں تے تھر تھر کمبل، اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے، یہ تو اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے کہ وہ اتنے عملوں کے بعد بھی فرماتا ہے کہ میں غفور ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ تو اللہ جل مجد الکریم کرم کرے، وگرنہ ہماری زندگی کیسی اور کہاں گزر رہی ہے؟ اللہ محبوب کے صدقے ہماری اس بری زندگی کو اپنے محبوب کی محبت کا چاند چار چاند لگا دے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کرم نوازی فرمائے۔ دو آیت کریمہ جو ہیں سورہ الملک کی آج تلاوت کی گئی، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ العزیز بقیہ سورت کا درس جو ہے اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ کل دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ چونکہ آج جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے، بتایا گیا کہ آج قبلہ مفتی یار محمد قادری صاحب کی والدہ ماجدہ کے اصال سواب کے سلسلے میں آج کا ہمارا یہ سارا پروگرام ہے، اس کا سارے کا سارا ثواب جو ہے وہ مفتی یار محمد قادری صاحب کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک دو نعت شریف، بلکہ اب تھوڑی دیر کے لیے محفل نعت جو ہے وہ انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ کہیں گے اتنی دیر میں اگر ہمارے مفتی صاحب آ گئے تو ان کو بھی بلائیں گے، تھوڑا سا بیان اگر وہ بھی آج اس سلسلے میں فرما دیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، چونکہ بہرحال ہمارے وہ ایک اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ان کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مفتی صاحب قبلہ اور ان کے گھر والوں کو اللہ جل مجد الکریم صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز چند منٹوں کے لیے محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے ہمیشہ کی طرح جاری کیا جائے گا۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس زندگی میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ وعم نوالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کر سکیں، اور ہماری یہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزر سکے۔